1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Agnieszka Drozd zaprasza na serwis Trójki. Europosłowie Kamiński i Wąsik mogą stracić immunitet. Chce tego polska prokuratura. Na wodzie najważniejszy jest zdrowy rozsądek, mówi w Trójce ratownik WOPR-u. Mieszkańcy Broku od 10 dni mają w kranach brudną wodę. Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa dotyczy niezastosowania się przez polityków do orzeczonego przez sąd zakazu pełnienia funkcji publicznych, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak. Pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, pomimo orzeczonego tego zakazu wobec nich przez sąd, wykonywali mandat posła i brali udział w głosowaniach dwóch, jak również brali udział w posiedzeniu jednej z komisji sejmowej. Prokurator Adamiak mówi, że uchylenie immunitetu przez Parlament Europejski jest konieczne, żeby śledczy mogli doprowadzić sprawę do końca. Według śledczych politycy nie mogli wykonywać obowiązków poselskich, bo ich mandaty wygasły po wyroku w sprawie afery gruntowej. Dwie osoby zginęły wczoraj na jeziorze Niegocin na Mazurach. Wczoraj nad Polską przeszły nawałnice. Dziś sytuacja nadal jest niebezpieczna i mazurskie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe nadal apeluje o pozostanie w porcie. Na wodzie najważniejszy jest rozsądek, mówił w Trójce szef warmińsko-mazurskiego WOPR-u Sławomir Gicewicz. Nie przeceniajmy nigdy swoich umiejętności, bo pogoda nad wodą może rzadziej jest tak gwałtowna jak w górach, ale również potrafi się bardzo szybko, dynamicznie zmienić i zaskoczyć nas skałami, które bywają. No, wwczoraj faktycznie było to 100-120 na godzinę, więc to już jest na wodzie zgroza. Wczoraj na Wielkich Jeziorach wywróciło się łącznie 5 jednostek, 10 osób wypadło za burtę. Zdaniem ratowników żeglarze zlekceważyli ostrzeżenia. Instrumenty pomiarowe wskazywały prędkość wiatru do 12 stopni skali Beauforta, czyli maksymalną wartość skali. Przy tak silnym wietrze żegluga jest praktycznie niemożliwa. 10. dzień bez dostępu do czystej wody w kranach funkcjonują mieszkańcy Broku na północno-wschodnim Mazowszu. Każdego popołudnia i wieczora korzystają z kontenera sanitarnego, w którym mogą wziąć prysznic i zrobić drobne pranie. Dla bieżących potrzeb pobierają wodę z cysterny, która objeżdża miejskie osiedla, a to skutek stwierdzenia bakterii coli w miejscowym wodociągu. Straszne, to już 10. dzień jest, jak nie można korzystać z wody, ani uprać, ani ugotować. Przychodzę po to, co dają, no, ale nic się nie dzieje po mojemu. Przywozi syn mój takie te baniaki duże. A kiedy ta woda będzie, to nie wiadomo. Już trochę złość bierze. Brak wody i brak ufności w to, że to z tej wody można korzystać, no to jest to bardzo poważna sprawa. Ja nie mam złości, no bo co, no nikt tego nie zrobił chyba na złość, tylko po prostu, no coś się stało. Zakaz korzystania z wody do celów spożywczych i sanitarnych w Broku wydał miejscowy sanepid. Dziś pobrano do badań kolejne próbki wody, wyniki w środę. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy ogłosiło, że w strefie panuje epidemia polio. Wcześniej obecność wirusa w ściekach w Gazie potwierdzili Izraelczycy, a Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegała przed rozprzestrzenianiem się choroby. WHO zapowiedziała również wysłanie tam miliona szczepionek przeciwko wirusowi. Najbardziej narażone na zakażenie polio są osoby, które z powodu działań wojennych zostały zmuszone do życia w obozach dla uchodźców bez kanalizacji i czystej wody. Rządzący w Gazie Hamas podkreśla, że za złe warunki sanitarne i choroby odpowiada Izrael. Wybuch w zakładach chemicznych BASF w Ludwigshafen na zachodzie Niemiec. Lekkie obrażenia odniosło 14 osób. W wyniku eksplozji doszło do pożaru w największym na świecie zakładzie chemicznym. Ciemna chmura dymu zawisła nad pograniczem landów Badania-Württembergia i Nadrenia Palatynat. Służby w tym obszarze zaleciły mieszkańcom, żeby zamknęli okna i w miarę możliwości omijali rejon Mannheim i Ludwigshafen. Głośny wybuch było słychać około 13:00. Firma potwierdziła eksplozję i pożar. Ogień został już ugaszony. Pracownikom na miejscu została udzielona pomoc, bo ich obrażenia okazały się niegroźne. Na razie nie są znane przyczyny wybuchu na terenie największych zakładów chemicznych na świecie. Adam Górczewski, Polskie Radio. Z Sabotażyści działający we Francji mogą być inspirowani przez Rosję, mówił w Polskim Radiu ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Łukasz Maślanka. Media informowały dziś o atakach na systemy telefoniczne we Francji. Władze podejrzewają, że sabotaże są prowadzone przez lewicowych ekstremistów. Tego typu grupy mogą być inspirowane przez rozmaitych aktorów zewnętrznych, także przez służby specjalne innych państw. Niewykluczone, że służby rosyjskie również posuwają się do takich działań. Przypomnijmy, że kilka dni temu został aresztowany agent rosyjskich służb specjalnych we Francji pod zarzutem przygotowywania tego typu aktu sabotażu. A w piątek, w dniu otwarcia igrzysk, doszło do podpalenia w kilku miejscach przewodów sieci sterującej ruchem pociągów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18, teraz w Trójce Sport. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie o godzinie 19 rozpocznie się ostatnie spotkanie drugiej kolejki. Raków Częstochowa podejmie Krakowie. Lech Poznań w tej kolejce przegrał w Łodzi z Widzewem, a do tego stracił jednego ze swoich najlepszych zawodników. Norweg Christopher Welde opuszcza kolejorza i przenosi się do triumfatora Ligi Konferencji w minionym sezonie, czyli do Olympiakosu Pireus. Zmiany personalne także w Ekstraklasie siatkarzy, w tym przypadku mowa o ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem dewelopresu Rzeszów, czyli wicemistrzem Polski, został Michal Masiek. Słowak, który wcześniej prowadził KGHM Volley Wrocław, zastąpił Stefana Antigę. Francuz przeniósł się do Włoch, gdzie poprowadzi Savino del Bene Scandici. Maszek od lutego 2022 roku prowadził właśnie Volley Wrocław. A na igrzyskach w Paryżu trwa mecz siatkarek, w którym Stany Zjednoczone mierzą się z Chinami. Dwa pierwsze sety wygrane przez Chinki. W grupie Polek Brazylia bez problemów pokonała 3-0 Kenię. Polki po wygranej z Japonkami zagrają w środę wieczorem z Kenijkami. Tego samego dnia siatkarze o 9 rano zmierzą się z Brazylią. A co jeszcze dzieje się i działo na arenach i akwenach olimpijskich z udziałem Polaków, opowie Dariusz Paryski-Urbanowicz. Paryski, bardzo mi się podoba. Dobry wieczór. Grzegorz Hedwig zajął 10 miejsce ostatecznie w wyścigach slalomowych na Kanadyjkach. Dobre to miejsce. Z 12 awansował wcześniej do półfinału. Mistrzem olimpijskim został Nicolas Gestin, legendarny Francuz w tej konkurencji. Zaglądam też na wydarzenia, na to, co się działo u wybrzeży Marsylii. Tam rozpoczęły się regaty żeglarskie już wczoraj. Dominik Buksak, Szymon Wierzbicki na olimpijskim skifie wygrali dzisiaj jeden wyścig, ale w dwóch kolejnych przypłynęli na miejscach 18 i 15. Poprawili swoją pozycję o dwie, są na 9 obecnie miejscu. A ja powoli pędzę na kort numer 7 w kompleksie Rolanda Garrosa. Polki już się rozgrzewają. Magda Linet i Alicja Rosolska za chwilę zagrają debla z Ukrainkami Kostiuk i Jastrzębską. No, trzymamy kciuki, bo jest chyba szansa. Tak jest, mówił Dariusz Urbanowicz. Kolejny sport, kilka minut po 21. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na prognozę pogody. Do końca dnia, wieczorem, nocą pogodnie, rano, szczególnie na zachodzie kraju uważajmy na mgły. Tej nocy ledwie od 8 stopni w kotlinach górskich, około 13 w centrum i na południu, do 16 nad morzem. Jutro w całym kraju słonecznie, co prawda ciepło, czy bardzo ciepło, ale nie upalnie, od 20 stopni nad samym morzem, na Pomorzu 23, na Mazurach 25, w centrum i na południu 26, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 27 stopni Celsjusza. Ukłon w stronę żeglarzy dziś, szczególnie w audycji popołudniowej, bo o tym sporo mówimy. Wiatr zachodni i północno-zachodni jutro słaby i umiarkowany, ale lokalnie m.in. na Mazurach porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekaw jestem, czy pamiętają Państwo jeszcze zwyczaje z obozów harcerskich, z biwaków, różnego rodzaju kempingów, letnich kolonii. Jeśli pamiętają Państwo takie niepisane, ale jednak obecne i to przez większość wakacyjnego czasu takie zwyczaje, to zapraszamy serdecznie. 2 2 i 7 3. A w audycji popołudniowej dziś m.in. o bezpieczeństwie nad wodą. Jak słucham informacji o akcjach koprowców czy po prostu, to przychodzi mi do głowy to, że jest konieczna nowelizacja prawa. Że ludzie, którzy nieodpowiedzialnie wychodzą z góry, giną gdzieś tam, jest akcja poszukiwawcza, powinni płacić za taką akcję, tak jak się to dzieje na Słowacji. Tak samo ludzie podejmowani z wody, którzy są w stanie nietrzeźwym, też powinni płacić za akcję ratowniczą po prostu. Trzynaście minut po godzinie 18:00, Tears for Fears w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Ach, wakacje, obozy harcerskie, nie tylko zielone noce. To być może Państwo pamiętają jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń podczas kolonii dla dzieci i młodzieży. Te magiczne wieczory od lat zresztą stanowią taki nieodłączny element programu wielu obozów, stając się okazją do wzmacniania więzi między uczestnikami oraz tworzenia niezapomnianych, to na lata, wspomnień. Czy to tylko niewinna zabawa, czy może coś więcej? Zielona noc to czas niezapomnianych psikusów. Sama pamiętam, jak udało nam się kiedyś włożyć kostkę rosołową do główki od prysznica, przed tym jak umył się pod nim nasz wychowawca. Jednak zdarza się, że na niektórych koloniach zielona noc jest zakazana. Kiedy ten zwyczaj sprzyja rozwojowi młodzieży, a kiedy staje się niebezpieczny? Jak wyznaczyć zasady i granice zielonej nocy? Mówi Klaudia Andrzejczak-Sopkowicz, terapeutka TSR. Kiedy byłam sama wychowawcą kolonijnym, myślę, że wielu wychowawców miało takie obawy, bo dochodziło do bardzo trudnych czasem momentów, niefajnych zabaw, takich, które mogły nawet skończyć się jakimiś takimi ciężkimi sytuacjami. No bo wynoszono łóżka, albo robiono takie zabawy, w których pojawiały się jakieś takie elementy choćby przemocowe, upokarzające w stosunku na przykład do młodszych. Zielona noc, no to pasta do zębów i klamki się smarowało. A miała pani takie doświadczenie? Miałam, ale o ile lat temu. W okresie dorastania grupa jest naprawdę bardzo ważna. Doktor Magdalena Śniegulska, psycholożka SWPS. I czasami niezwykle rozsądne dzieci ulegają presji, bo właśnie taka grupa jest. Dlatego fajnie jest z nimi po prostu przed tą zieloną nocą porozmawiać. Bo to najważniejsze jest w tej zielonej nocy, żeby to dawało jakąś radość, jakąś frajdę, a nie sprawiało poczucie upokorzenia i później takiego lęku przed powrotami choćby na kolonie, bo też czasem w przeszłości na pewno były takie sytuacje, gdzie to miało miejsce. Do jakich numerów kolonijnych doświadczyłaś w trakcie swoich wyjazdów? Jakieś chowanie gratów, ciuchów i tych podobnych rzeczy. Na ostatni dzień obozów smaruje się chyba pastą do zębów klamki. Jak dobrze pamiętam, takie sypanie soli było też na łóżko. Może to być po prostu typowa rozrywka i może to działać raczej na plus. Może sprawiać, że ta grupa się lepiej zintegruje, że będą mieli choćby lepszy kontakt nawet po zakończeniu kolonii. Dzisiaj też na obozach często jest tak, że ustala się nawet, które osoby chcą wziąć w tym udział, które osoby nie, więc wszystko zależy tak naprawdę od zasad, które zostały ustalone podczas danej kolonii. Ja naprawdę mam bardzo dobre doświadczenia z taką dziecięcą czy młodzieżową mądrością i też nie bałabym się tego, żeby jednak pozwolić im na pewną swobodę i dobrą zabawę, w której troszkę przesuwamy granice, bo przecież od tego też wakacje są. Aleksandra Dobieszewska o kolonijnych rytuałach. Ja bym to nazwał o sposobie budowania relacji podczas na przykład obozów harcerskich. Ciekaw jestem, czy państwo, może przed wnukami, przed dziećmi, to trudno się przyznać, ale będąc na takim obozie, być może państwo zdradzą sekrety, do czego służyła pasta do zębów. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoków. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tylko do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Krótko i na temat pani Dorota. Do czego służyła pasta do zębów na letnim obozie? Do wszystkiego, tylko nie do mycia zębów. Pozdrawiamy Kołobrzeg na nasłuch. 2 2 7 3. najlepsza to była oczywiście biała noc, już przed wyjazdem. A już tam wszystko było spakowane, przygotowane, bo nam wtedy dzień mieliśmy się już zbierać do domu. No to wiadomo, co się tam zrobiło. Same wariactwa, same jakieś tam najgorsze rzeczy. No nie będę nawet mówił, jakie były hardkorowe, bo tam piszcie, tego nie puścili. No i po tej wszystkim, jak wszyscy byli zdrowi i sali, to był sukces. Nie, nie, proszę zdradzić, chętnie posłuchamy. Może tak edukacyjnie, no, powspominając. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały. 20 minut po godzinie 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A zapraszamy do trójki teraz o tym, że nabór trwa od roku, ale chętnych nie ma. Najpierw Ministerstwo Klimatu i Środowiska, teraz resort przemysłu szuka gmin, które zechcą udostępnić, uwaga, teren pod składowisko odpadów promieniotwórczych. Jedno takie składowisko od kilku dekad działa, a okoliczni mieszkańcy mają się całkiem dobrze, jednak projekt wciąż nie ma lokalizacji. Więcej o tym Kuba Witkowski. 90% tylu z nas popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, co nie oznacza, że przeciwników energetyki atomowej nie ma. Są ludzie za i są ludzie przeciw. To jest akcja taka, aby uzmysłowić społeczeństwu, że jest problem, ponieważ to jest inwestor, który chce tutaj wybudować elektrownię atomową. Obawiają się mieszkańcy gminy Lubasz w Wielkopolsce, gdzie jeden z inwestorów rozważa budowę małego reaktora typu SMR. Są osoby, które obawiają się promieniotwórczych odpadów. Odpady promieniotwórcze będą magazynowane na terenie elektrowni przez najbliższe kilka lat. Takie odpady promieniotwórcze budzą w Polsce obawy i być może dlatego tak powoli idzie szukanie nowej lokalizacji pod specjalne składowisko. Paweł Pytlarczyk z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wypowiedź na kanale Polski Atom. Mówimy tylko i wyłącznie o powierzchniowym składowisku odpadów promieniotwórczych dla odpadów nisko i średnio aktywnych. Takie składowisko już w Polsce działa i znajduje się w Różanie. Teraz mowa o kolejnym. Nie inaczej będzie z składowiskiem odpadów. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Które być może komuś kojarzy się bardzo źle, a przecież chodzi cały czas o odpady niskoaktywne, czyli te związane z promieniowaniem, które jest wytwarzane przy obecnej aktywności naszej gospodarki, czy to w medycynie, czy to przy badaniach naukowych reaktora Maria, a nie o jakieś zakopywanie głęboko pod ziemią z tego paliwa jądrowego, to dopiero przyszłość. W Różanie składowisko ma szereg zabezpieczeń i powstało w miejscu nieprzypadkowym. Składowisko mieści się w Starym Forcie Carskim. Jakub Żebrowski z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. On został wybudowany na początku XX wieku. Ta lokalizacja została wybrana przede wszystkim ze względu na bardzo korzystny układ gleb, gdyż wody gruntowe znajdują się pod warstwami glin, a nad samą gliną jeszcze są warstwy gleb o właściwościach sorpcyjnych. Sam fort jest to obiekt militarny, który musiał wytrzymać dosyć mocne ostrzały. Ściany tego obiektu są bardzo grube, a przez to stanowią bardzo dobrą osłonę przed promieniowaniem. Nowe składowisko ma być jeszcze lepiej zabezpieczone i nowocześniejsze. Co z tego, skoro żadna z gmin nie zgłosiła się do programu budowy? Na razie resort przemysłu, który teraz zajmuje się tym projektem, nie chce sprawy komentować. Być może siła przyciągania tej inwestycji jest za mała. Być może trzeba zwiększyć budżet, obiecać więcej pieniędzy gminom, które bardziej patrzą na ewentualne niepokoje społeczne, a mniej na korzyści budżetowe. Termin ostatniego naboru upłynął pod koniec czerwca. Jak wynika z naszych nieoficjalnych rozmów, będą kolejne. I dodajmy, że powstanie pierwszych elektrowni jądrowych nie oznacza, że zużyte paliwo będzie składowane w Polsce, bo przy tak niewielkiej liczbie reaktorów budowa składowisk głębinowych jest po prostu nieopłacalna. Takie powstają właśnie w Finlandii i Szwecji. No i być może tam będą trafiać odpady z naszych polskich reaktorów. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na sygnały od Państwa. Także w tej sprawie. Mend your lip to disaster on.

Wakacje na półmetku, a lato to nie tylko pora wyjazdów, ale także częstych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Przy pięknej pogodzie łatwo jednak zapomnieć, ile pracy kosztuje przygotowanie takich spotkań. A z badań wynika, że zajmują się tym przede wszystkim kobiety. W 7 na 10 domów wyłącznie panie dbają o posiłki, a w 6 na 10 samodzielnie planują spotkanie i przygotowują przestrzeń. Komentuje wyniki raportu Czy obowiązki domowe mają płeć? Agnieszka Augustyniak z grupy INKO. Także zakupy przed imprezą w 4 z 10 gospodarstw robią kobiety. Mężczyźni biegają po sklepach tylko w około 16% przypadków. Kolejnym zajęciem, w którym dominują panie, jest obsługa gości podczas imprezy. W ponad połowie gospodarstw to kobiety biorą na siebie więcej z tych obowiązków. Porówno z panami dzielą się w 41% przypadków, a tylko w 4% dbanie o gości to zadanie przede wszystkim mężczyzn. Najbardziej solidarne zajęcie to sprzątanie po wyjściu gości. W ponad połowie domów porówno angażują się w nie kobiety i mężczyźni. Choć termin Swiftlation już w języku ekonomistów funkcjonuje, to Taylor Swift nie podbije inflacji w Polsce. Jak mówi Kamil Łuczkowski z Banku Pekao S.A., doszło do tego tylko w dwóch krajach. Wyjątkiem były tylko dwa kraje, Szwecja i Portugalia, ale efekt ten okazał się jednak krótkotrwały i nie wpłynął znacząco na długoterminowe procesy cenowe. Oba te kraje łączy to, że są to nominalnie niewielkie gospodarki. W większych gospodarkach, takich jak Polska, wpływ koncertów czy innych masowych wydarzeń kulturalno-sportowych jest niewidoczny na poziomie makroekonomicznym. Wydatki gości trzech koncertów Taylor Swift w stolicy mogą wynieść blisko 200 milionów złotych, a tymczasem przed koncertami amerykańskiej gwiazdy nie próżnują oszuści. Rośnie liczba skamów biletowych, czyli nieprawdziwych biletów. Z analiz Revoluta wynika, że średnie wyłudzane kwoty wyniosły w ostatnim tygodniu ponad 700 złotych. Najwyższa, jaką Swifties przekazali oszustom, wyniosła ponad 1500. Stąd apel do klientów, aby zachowali ostrożność, jeśli bilety są oferowane w wyjątkowo dobrej cenie na nieoficjalnych stronach i w mediach społecznościowych, zwłaszcza jeśli sprzedawca ponagla transakcję, a jego profil jest prywatny i bez historii. Na plusie rozpoczął się nowy tydzień dla indeksu największych spółek warszawskiej giełdy, bo WIG20 zyskał dziś 0,5%. Dolar kosztuje obecnie 3,97 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,48, a funt brytyjski 5,10 zł. To jeszcze chwilkę poczekaj, bo takie małe przypomnienie. Czekam. Będzie nam potrzebne, słuchaczom również, myślę, też umieramy z ciekawości. A wcześniej o pogodzie, bo jutro w całym kraju słonecznie, ciepło, nieupalnie. Od 20 stopni na Wybrzeżu, 23 stopnie na Pomorzu, 25 na Mazowszu, na południu oraz w centrum kraju 26, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 27 stopni Celsjusza. Pytałem chwilkę naszych słuchaczy, czy pamiętają Państwo zwyczaje kolonijne podczas obozów harcerskich albo biwaków na kempingu. No, letnie kolonie kojarzą się z takimi rytuałami. To tylko zapytam może, żeby nie wnikać w szczegóły. Nie, no były zielone noce, oczywiście, pasta do zębów na drzwiach, ale były też, uwaga, śluby takie obozowe, śluby kolonijne. Tak, zawierało się, miało się swoje sympatie, swoich chłopaków i były takie śluby, pamiętam, na koloniach, na które jeździłam. No, mów. Przeprowadzone. No dobrze, to tak ogólnie powiem, pozdrawiamy tego kolonijnego wybranka serca. Dobrze. Państwo również wspominają 2 2 i 7 3. U nas pasta zawsze była, że tak powiem, mazidłem do wymalowania twarz kolegów i koleżanek. Zdarzało się też, że oprócz pasty po prostu wynosiliśmy z namiotów kolegów czy koleżanki dosyć sporą odległość, także budzili się pod gwiazdami. No, myślę, że to takie jedne z takich mniej hardkorowych rzeczy. Może w czasy nieprzyjemne, ale to po latach wspomina się z rozrzewnieniem. To myślę taki sposób budowania relacji na kolonie. No właśnie, dlaczego słyszyła pasta do zębów? jak to powiedziałem, mów mi hip-hop kryta. Nie powiem ci, że kocham, rzucę, kocham cię na bita. Powiem, że mam szczęście, psycha zryta nawija. Nie mam drugiego życia, drugie życie to muzyka. Polska północ, w duchu Westside, chciałem east side, zagram still side. Śledzę świat oczami dziecka, pensja prezesa. Spłaciłem długi mamie zamiast kupić Mercedesa. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Obczaj nasz blask, interpersonalny, a nie wywalony jacht. Hip-hop kryta, bo też marzy mi się kaska. Ale nie jest aż tak ważne, jak ci wśród których dorasta. Chowamy się po bunkrze z poduszek. Ja i moja siostra kontra światów i złudzeń. Nasze odbicia kałuże, za plecami pnie się świat ku górze. Chowam łapy w kangurze, yo. Latam SGM-ką po Trójmieście, kociołki koneserskie. Wszystko jest nadmorskie, 3 metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Yo, I'll be pushing up, podpisałem papier. Szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz się jak mały książę, nauczy wrażliwości Polskę. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje od życia. Bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia, kart stół bez nakrycia. Szczęścia definicja to ból. Wszystko po drodze, żeby być tu. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Na kolonii wszyscy ustalaliśmy tak, że o północy wszyscy wstajemy i idziemy smarować pobliskie pokoje pastą, klamki i wszystko. Mieliśmy przy tym całą masę zabawy. Jeszcze na obozie, jak byłam raz, wysmarowaliśmy klamkę pastą do zębów, bo się baliśmy, żeby chłopaki nas nie przyszli wysmarować. I jeden przyszedł do nas za dnia do pokoju jeszcze i natknął się na tą płatkę, która miała być na wieczór dopiero. I my spadłyśmy z łóżek ze śmiechu. Jakby co, to ja mam 13 lat. Gorąco pozdrawiamy, a już tyle wspomnień. No, jestem pełen podziwu. No, nie tylko pasta do zębów, też inne substancje, mazidła, tak jak to wcześniej nazwał nasz wierny słuchacz, pojawiały się na tych obozach, na koloniach. Jest co wspominać, także z kempingu, zresztą z wyjazdu różnego rodzaju, z wczasów, przecież z wakacjami, oj, działo się, działo. Zresztą teraz też, przecież to nie tylko domena lat minionych, nastu czy 10 temu. 2 2 7 3, czekamy na kolejne sygnały, teraz za 21 minut 19. Zapraszamy do Trójki. I gdyby się tak zagłębić nie tylko w kalendarz, ale w prognozę pogody i uważnie obserwować to, co dzieje się za naszymi oknami, to chyba musimy dojść do wniosku, że pogoda nas nie rozpieszcza. No bo albo uciążliwe upały nie do wytrzymania, albo gwałtowne burze, nawałnice, tak jak te, o których dziś mówiliśmy wczoraj na Warmii i Mazurach. Klimat się zmienia na naszych oczach, czy miast, w których żyjemy, są na to przygotowane. To sprawdzał Jacek Frenzel. Przez wiele ostatnich lat w Polsce nie myślano, żeby przygotować się na nadchodzące zmiany klimatu. Najwyższy czas to zmienić. Wszyscy musimy się przygotować na zmiany klimatu, miasta szczególnie, z bardzo wielu powodów. Wojciech Pilosz, meteorolog, stowarzyszenie Skywarm. W miastach żyje bardzo duża liczba Polek i Polaków, w związku z tym bardziej te miejsca powinny być dobrze przygotowane. A czy są? To jest kamyczek do ogródka samorządu. My jako ministerstwo robimy teraz wiele, żeby samorządom i mieszkańcom pomóc w tej adaptacji. Mamy wiele budynków, które są nieprzystosowane do tak wysokich temperatur. Paweł Marciniak, edukator klimatyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Mamy bardzo dużo betonu w miastach, powierzchni nieprzepuszczalnych i z tego też powodu woda nie ma gdzie wsiąkać, gromadzi się w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zalewając ulice, piwnice, parkingi, inne obiekty infrastruktury. Te zagrożenia będą się również nasilały w miarę postępowania zmian klimatu. Pojawiły się środki na działania adaptacyjne. Paweł Jaworski, dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To są fundusze dla gmin, dla urzędów miejskich, które chcą przeprowadzić działania dotyczące błękitno-zielonej infrastruktury, czyli terenów zieleni, które pełnią funkcję retencyjną, które obniżają temperaturę w mieście, które no, przeciwdziałają wszystkim negatywnym skutkom zmian klimatu. Mogą starać się o te środki zarówno miasta bardzo duże, które mają miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, czyli takie dedykowane dokumenty, które pokazują, jakiego typu działania warto prowadzić, żeby miasto uodpornić na te zmiany, ale też mniejsze samorządy, które nad takimi dokumentami dopiero pracują albo będą pracowały w przyszłości. Chodzi między innymi o uwzględnienie specyfiki choćby terenu. Miasta górskie z osuwaniem się mas ziemnych w wyniku deszczy nawalnych, będą miasta zagrożone podtopieniami, w szczególności miasta położone nad ciekami, nad rzekami. Wszystkie te problemy trzeba przeanalizować. A zmiany w pogodzie postępują. Synoptycy zapowiadają kolejne burze, ulewy i wichury, które coraz częściej dotykają zabetonowanych miast. Przez efekt miejskiej wyspy ciepła te ośrodki burzowe, które będą przemieszczały się na miasta o dużej rozpiętości, a raczej będą miały tendencję do omijania ścisłego centrum. Piotr Szuster, fizyk atmosfery, polscy łowcy burz. Jest to związane z pojawieniem się dużego gradientu temperatury między nagrzanym centrum miasta, a obszarami okołomiejskimi, które będą chłodniejsze. Drugi wpływ będą wywierały już zabudowania. Chodzi tutaj o efekt tunelowy, który może wzmagać siłę wiatru w określonych obszarach. Jeśli chodzi o nawałnicę, to nie ma żadnego znaczenia, czy akurat mamy park na danym terenie, czy ścisłą zabudowę i betonozę tak zwaną. To nie ma znaczenia tam, gdzie występują korzystne warunki do rozwoju danego zjawiska. Jeśli chodzi o wiatr, tam to zagrożenie występuje bez względu na to, jak zagospodarowana jest dana powierzchnia. Pewnych zmian klimatu pewnie już nie zatrzymamy, ale musimy o tym myśleć, bo doprowadzimy do sytuacji, że będzie jeszcze gorzej. W związku z tym musimy ograniczać nasz wpływ na klimat, no ale i się adaptować. Każdą osobę mieszkającą w mieście zachęcam do tego, żeby poszła do swojego radnego, poszła do urzędu i prosiła o to, żeby projekty adaptacyjne samorząd realizował, bo pewne rzeczy można zrealizować samodzielnie, ale jest szereg działań, które musi podjąć miasto, bo one dotyczą przestrzeni publicznej, one dotyczą dużej skali. Adaptacja do zmiany natężenia tych zjawisk związanych ze zmiennością klimatu wymaga prac na poziomie urbanistycznym, dostosowania infrastruktury tak, aby była ona zaprojektowana na przyszłe natężenia, a nie te przeszłe i obecne. Planowanie, jak zgodnie twierdzą specjaliści od klimatu, powinno obejmować okres nie krótszy niż 50 lat. I co ważne, w ministerstwie trwają ostatnie prace nad ustawą, która sprawi, że samorządy zaczną przystosowywać miejscowości do coraz szybszych zmian klimatu. Ta ustawa ma wejść w życie jesienią tego roku, a dziś na programy adaptacyjne już jest przeznaczonych 7 miliardów złotych. Z nieoficjalnych informacji, do których udało nam się dotrzeć, wynika, że w ciągu najbliższych dni ma być dodatkowo nawet kilkanaście miliardów złotych. Pewnie do tej ważnej sprawy wrócimy. Państwo również, jeśli chodzi o ruch na drogach. Uzupełnienie do informacji z Radia Kierowców w sprawie drogi DK44. Droga jest przejezdna w obydwu kierunkach. Na usunięcie czeka jeszcze samochód, który leży w rowie, ale póki co droga jest przejezdna w obydwu kierunkach. Wiem, co mówię, przed chwilą przejechałem. Consequences on my chin, I Przypominamy kolejne zwyczaje, wspominają również Państwo, panie. 2 dwójki, 7 trójek. Zbieraliśmy kawałki kory i na tych kawałkach kory robiliśmy obrazki, jak się łabędzie, jeziorka, coś tam. I to było przepiękne. Kolonie, obozy harcerskie bardzo dużo uczą. Jeździłyśmy razem we dwie siostry. Pamiętam alerty nocne, poszukiwanie kwiatu paproci, zawody sportowe i oczywiście ostatnia noc, smarowanie pastami do zębów. Biała noc o sposobach budowania relacji na koloniach i obozach, nie tylko harcerskich. 2 dwójki, 7 trójek zapraszamy. Tym bardziej, że mamy dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie na spotkanie z Moniką Brodką. To już pojutrze, w środę, 31 lipca, po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się rozmowa Agnieszki Szydłowskiej z tą znakomitą artystką. Proszę dzwonić, 2 dwójki i 7 trójek. Po płycie i koncercie Wawa z udziałem Moniki Brodki te powstańcze klimaty, podejrzewam, że także będą wpisywać się w rocznicowe wydarzenia. W najbliższą środę, 31 lipca, tu przy Myśliwieckiej. 2 dwójki, 7 trójek. W sobotę wieczorem powiał ciepły wiatr. W pułapce przeczuć coś się może stać. Dudni ulica obcych świateł blask. Wariat nakrzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luz i otwiera się nóż. Równo, brzydko i źle, co robić luz? Nie mam dokąd pójść, bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe, jestem bez szans. Rozbita szyba, podniesiony głos, złudzeń przybywa, w sercu kłuje co. Bawi się luz i otwiera się nóż. Nudno, brzydko i źle, co robić tu? Nie mam dokąd pójść, bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe i jestem bez szans, by nacisnąć spust, zmienić zasady w grze. Zaproszenia na spotkanie z Moniką Brodką czekają, przypomnę, pojutrze w środę po 19:00 tu w Trójce przy Myśliwieckiej. Spotkanie z Moniką Brodką i zaproszenia czekają na Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Za 10 minut 19:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Sprawy międzynarodowe, bowiem rosną obawy o poważną eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Izrael zapowiada poważne uderzenie na libański Hezbollah. Oskarża tę szyicką organizację o dokonanie ostrzału jednego z przygranicznych izraelskich miast, a w którym zginęło kilkanaście osób. O szczegółach Michał Strzałkowski. Wczorajsze pogrzeby ofiar ostrzału w miasteczku Majd al-Shams na wzgórzach Golan były dramatyczne. Większość zabitych to bowiem dzieci. Choć ostrzelane miasteczko znajduje się na terytorium Izraela, to większość mieszkańców tych okolic jest druzami. Wyznają oni religię łączącą elementy islamu i chrześcijaństwa. Druzowie zamieszkujący wzgórza Golan są obywatelami izraelskimi, w większości patriotycznymi wobec tego kraju. W odróżnieniu od izraelskich Arabów odbywają więc obowiązkową służbę wojskową na równi z Żydami. Ale w kwestii wojny w Strefie Gazy wielu Druzów zachowało zdystansowane stanowisko, dlatego uderzenie w ich społeczność było dla nich szokiem. To, co się zdarzyło, to horror. Bardzo, bardzo poważna sprawa. Spotkała nas niesprawiedliwość. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Mówi jeden z mieszkańców Majd al-Shams. Wystrzelona z terytorium Libanu rakieta uderzyła w sam środek boiska piłkarskiego, gdy trwał na nim mecz. Zginęło co najmniej 12 osób, a kilkadziesiąt jest rannych. Solidarność z Druzami wyraża większość mieszkańców Izraela. W Tel Awiwie czy Jerozolimie podświetlano po zmroku budynki w kolorach druzyjskiej flagi. Izrael oskarżył o uderzenie na Majd al-Shams libański Hezbollah. Szefostwo tej szyickiej organizacji potwierdziło, że wystrzeliło w sobotę pewną liczbę rakiet w kierunku Izraela, ale zaprzecza, że strzelało do druzyjskiego miasteczka na wzgórzach Golan. Władze Izraela jednak w to nie wierzą. Obywatele Izraela, także jestem zszokowany morderczym atakiem Hezbollahu na Majd al-Shams. Zabito dzieci grające w piłkę nożną. Myślami jestem z rodzinami ofiar i z całą druzyjską społecznością Izraela. Trwają bezustanne konsultacje, jak odpowiedzieć na ten atak. Nie pominiemy tego milczeniem. Nie puścimy tego płazem. Oświadczył premier Izraela Benjamin Netanyahu. Transgraniczna wymiana ognia między armią Izraela a libańskim Hezbollahem trwa niemal od początku wojny w Strefie Gazy. Hezbollah solidaryzuje się bowiem z palestyńskim radykalnym Hamasem, ale dotąd uważano, aby sytuacji nie zaognić i nie doprowadzić do lądowej operacji Izraela na kontrolowanym przez Hezbollah południu Libanu. Dwie takie operacje przerodziły się już niegdyś w długie i krwawe wojny izraelsko-libańskie. Takie obawy są też teraz. Dlatego część linii lotniczych odwołuje swoje najbliższe rejsy do Bejrutu. Zrobiły tak m.in. Lufthansa, Air France czy greckie Aegean Airlines. Polskie linie lotnicze LOT podejmą decyzję na ten temat w środę, bo wtedy jest zaplanowany najbliższy rejs z Warszawy do Bejrutu. Swoich obywateli do opuszczenia Libanu wezwały już Niemcy. Francja jest w gotowości, aby przeprowadzić ewakuację swoich obywateli. Własne przygotowania czyni też Polska, zapewnił rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Mamy kontakt z około 500-osobową grupą obywateli polskich znajdujących się na terenie Libanu. Są opracowane scenariusze tejże ewakuacji. Przeprowadzane były ćwiczenia z udziałem naszych sojuszników z NATO, które zarazem konsumowały doświadczenia z podobnych akcji, które odbywały się na terenie Izraela. Nadal zdecydowanie nie rekomendujemy podróży do Libanu ze względu na napięcie związane z sytuacją na wzgórzach Golan. Cypr natomiast szykuje się na to, że w razie wybuchu nowej wojny na Bliskim Wschodzie, to tam popłyną uchodźcy z Libanu. Ale według ustaleń Reutersa na władze izraelskie mocno naciskać mają Stany Zjednoczone, które chcą, aby odpowiedź Izraela wobec Hezbollahu była ograniczona do zaledwie kilkudniowej operacji, która nie wykroczy poza rejon przegraniczny. Jak słyszeliśmy z obawy o izraelską odpowiedź, kolejne kraje europejskie wzywają swoich obywateli do opuszczenia Libanu oraz zawieszają loty do libańskiej stolicy, do Bejrutu. Śledzimy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i do tego tematu jeszcze wrócimy. Brian, but